وكأي من قرية عتت عن أمر ربها مخي الله تعالى خپل احکامات بیان کړل. اوس الله تعالى ذکر کوي تخفیف دنیوي او تخفیف اخروی. چا چې د الله تعالى د احکاماتو نه خلاف کړی دی هغه الله تعالى تبا کړی دی، نو تاسو د الله تعالى د احکاماتو نه خلاف م کوي کنه د الله تعالى عذاب برتر شي. وكأي من قرية او ډیر کلو والا عتت عن أمر ربها، علامه بيزاوي رحمه الله عليه کړی دی عتت عن أمر ربها یعنی اعرضت عن أمر ربها، مخې اړولی او د خپل رب د احکاماتونه. او ابن کثیر رحمة الله عليه لیکلی دی عتت عن أمر ربها خالف أمره وسلك غير ما شرعه، د الله تعالی د شریعت نه په بل لار باندې روان شوی دی. وكأي من قرية او ډیر کلو والا عتت عن أمر ربها چې هغې خلاف کړی دی د الله تعالی د شریعت د خپل رب د شریعت و رسوله او خلاف یې کړی دی د الله تعالی د پیغمبرانو. فحاسبناها حسابا شدیدا، نو حساب کړی دی موږ د هغې سره حساب سخت، هغه سخت حساب کوم دی. وعذبناها عذابا نکرا، او عذاب ورکړی دی موږ هغې ته عذاب ناشنا ډیر بد عذاب. فذاقت وبال امرها، نو څکلې د هغې سزا د کار خپل د خپلې بېدینۍ او د شریعت چې کوم خلاف دی هغه سزا یې څکلې ده. وکان عاقبت امرها خسره، او شو عاقبت د کار د هغې تاوان. الله تعالی وایي چې هغې کوم شرک وکړه او بېدینۍ وکړه، نو د هغې عاقبت څه شو؟ هغه تاوان شو، بس دوی پې تاوانیان شول په هغې باندې. اعد الله لهم عذابا شدیدا، دا مخکې عذاب د دنیا و، اوس الله تعالی ذکر کوي د هغې عذاب د آخرت. اعد الله لهم، تیار کړی دی الله تعالی د هغې پر عذابا شدیدا، عذاب سخت په آخرت کې. فاتقوا الله، یره کوی د الله تعالی نه یا اولی الالباب، ای صفا و عقلون والو. د دې څه معنا ده؟ ابن کثیر رحمت الله علیه وی ای پاک و عقلون والو، سوچ وکئ لا تکونو مثلهم فیصیبکم ما اصابهم، لږ عقل چې ځان کې پیدا کوي، لږ سوچ فکر وکئ. که تاسو له مخکینو قومونو په شان ده کې د الله تعالی د شریعت خلاف وکړو، تاسو ته به هغه عذاب میلاو شي کومه چې مخکینو خلکو ته میلاو شوی. دا اولو الالباب دا پاکو عقلون والا خلک کوم دي؟ الذین آمنو، دا هغه کسان دي چې ایمان راوړل. قد انزل الله الیکم ذکرا، یقینا نازل کړی دی الله تعالی تاسو ته ذکرا یاداش. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ القرآن، الله تعالی تاسو قرآن نازل کړی دی. ذکر نه مراد چیرې قرآن کریم دی، نو قرآن نه چرته غفلت ونه کوي، نو قرآن نه غفلت مه کوي. رسولا یتلو علیکم، یو قول هم پسرین داره دا رسولا چیرے دا اتبعو رسولا، دا مفعول به دا پیل مقدر دپاره. او دویم قول هم پسرین داره چې ارسل رسولا، را لېږلی دی الله تعالی پیغمبر. یتلو علیکم، د تلاوت نه وروسته بیا سي علا راغلی دی، بیانی په تاسو باندې آیات الله، آیاتونه د الله تعالی. مبینات، ښکاره حکمونه والا. مبینات، تفسیر خازن لیکلی دی مبینات الحلال والحرام والامر والنهی، د الله تعالی په دې کتاب کې حلال دی او حرام دی، اوامر او نواهی دی پکې. ای رسولا پیغمبر، یتلو علیکم، چې بیانای په تاسو باندې آیات الله، آیاتونه د الله تعالی. مبینات، ښکاره کوونکي د الله تعالی د حکمونو. لیخرج الذین آمنوا، دیر پاره چې وباسي هغه کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړل دي په طریقه د پیغمبر باندې، د څه نه راوباسي؟ من الظلمات الى تیرونا الی النور رڼا ته. ومن یؤمن بالله، او چا چې ایمان راوړل په الله تعالی باندې، ویعمل صالحا، الله تعالی هغې ته بشارت ذکر کوي. یدخله جنات، داخل بکی الله تعالی هغې دره جنتونو ته. تجری من تحت الانهار، چې به یږي لاندې د هغې نه ولي. خالدین فیها ابدا، همیشه به یې په هغې کې همیشه. قد احسن الله له رزقا، یقینا ښایسته کړی د الله تعالی د هغه لپاره روزي د جنت چا چې نیک اعمال وکړل او ایمان کامل عقیده یې ده. الله تعالی د غره پاره په جنت کې ډیر زیات بهترین نعمتونه پیدا کړی دي. الله الذی، مسله توحید الله تعالی، پنځه جملې ذکر کیږي لپاره د توحید الله تعالی. الله الذی، الله تعالی هغه ذات دی، خلق سبع سماوات، چې پیدا کړی دي و اسمانونه، و من الارض مثلهن، او د ځمکې نم دغه په شان دکی، و ځمکی او و اسمانونه الله تعالی پیدا کړی دي. په صحیح احادیثو کې راغلی دي چې ځمکې هم دا و دي. په حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا یو حدیث ته تویم، که چا د ځمکې نه په ناحق باندې یو لویش په مقدار باندې ځمکه واخیستله په ناحق باندې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، نو د قیامت په ورځ باندې به د تا د و ځمکو نه یو امیل چیرې غاړه تکړلی شي، یوه بورۍ دغه څوک نشي وړلی، دا خاور څوک نشي وړلی. د الله تعالی پیغمبر ویل، چا چې رچانه په ناحق باندې یو لوی ځمکه واغیستله، د قیامت په ورځ باندې به تر د اومې ځمکې پورې د دین یو غاړې ته امیل واچولی شي، دا به واچولی شي. الله الذي الله تعالى ذات خلق سبع سماوات انچ پیدا کړی دی واسمانونه ومن الارض یذمکینا مثلهن داغي پشاندگی یتنزل الامر بینهن رالیگی الله تعالی الامر خپل حکم بینهن پمین در غاسمانونه زمکی کی پدې کی اشاره ده دیتا چې پدې وو زمکو کی او پوو اسمانونو کی د الله تعالی نظام چلیږي الله تعالی حکم بگی چلیږي علامه بیزاوی رحمت الله علیه لیکلی دی يتنزل الامر بينهن سمانه يجري امر الله وقضاؤه بينهن وينفذ حكمه فيهن فديزم و اسمانونه کی او پر ووز مکه کی د الله تعالی حکم چلیږي او د الله تعالی فیصله کی نافذی لتعلم ان الله دره پاره چې پوه شئ تاسو چې یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر شی باندې قدرت والا دی و ان الله قد احاط او یقینا الله تعالی را ګر کړی دی بكل شیء هر شی علما په خپل علم کی الله تعالی دا وزمکی وسمانونه دیر پر پیدا کړی دی چې تاسو باندې یقین نشي تاسو باندې یقین نشي چې په هر چیز باندې الله تعالی قدرت والا دی او هر شی الله تعالی په خپل علم کرا گیر کړی دی.